tabuny świetnych ludzi, naprawdę świetnych ludzi, którzy zostali w zawodzie. Odwrotnie, moglibyśmy sprawdzać, czy są tacy, którzy zaśpiewali tylko tam i zniknęli. Ja, no, parę osób mi zniknęło, ale potem nagle ich odnajdywałem. Niedawno spotkałem w tramwaju dziewczynę, która była w konkursie, była w finale, Gołębiowska chyba. Wiem, tu się mogę mylić, ale ja jej nie widziałem 5 czy 6 ale lat. Ale nie dostała pierwszej nagrody. Nie, ale była w finale, a dla mnie finał to już jest tak jak pierwsza nagroda. Nie, to ja mówię tylko o pierwszych nagrodach teraz. Nie, no ale ja raczej mówię o wszystkich, dlatego że to nie tylko pierwsze nagrody zrobiły w swoich zawodach. Bardzo dużo jest, bardzo wiele aktorów, którzy nie zdobyli pierwszej nagrody, a są tutaj królowymi ekranów, szczególnie jeśli chodzi o kobiety, i Ania Dereszowska, i Dąbrowska. Anna Smołowik, Natalia Sikora nie dostały pierwszej nagrody. Osińska nie dostała pierwszej nagrody. Dużo osób nie dostało nagród, a niesłychanie funkcjonują nazwijmy to w show biznesie, chociaż nie lubię tego słowa, ale są, śpiewają, żyją z tego. Ja bym powiedziała, że bardziej może jednak w show niż biznes. Tak, więc tak czy inaczej tam naprawdę musiałbym się głęboko zastanowić, bo nie skończyłem tej historii i spotkałem tą dziewczynę w jakimś autobusie. I mówię, co się z tobą stało? Przestała śpiewać, ale nie okazuje się, że ona pojechała do Holandii, skończyła tam jakąś wyższą szkołę śpiewania jazzowego i często występuje w Holandii, teraz próbuje z powrotem zahaczyć się w Polsce. Więc nawet jeżeli jakieś osoby zniknęły nam z oczu, to nie znaczy, że przestały śpiewać. Wydaje mi się, że nikt nie przestał śpiewać z tych, którzy byli w finale i co chwilę gdzieś ich odnajdujemy, jak śpiewają. No ale dobrze, skoro zbliża się ten koncert, gdzie będą ci pierwszomiejscowi prezentowani, zbliża się, znaczy jesienią na szczęście, no to z tych najsłynniejszych zacząłeś wymieniać już Magda Kumorek. Magda Kumorek miała pierwsze miejsce. Tak, Magda Smalara. Miała. Klementyna Umer. Też. Katarzyna Dąbrowska. Jak najbardziej. Mhm. Szelestnę, mam po drugiej stronie, żeby nie niszczyć papieru. No Marcina wspominaliśmy, Dominika Barabas miała pierwsze miejsce? Tak. Dominika Barabas, to ona zrobiła taką wycieczkę. Na 15. Zrobiła taką wycieczkę w kierunku Agnieszki Osieckiej, ponieważ jest to osoba samowystarczalna. Ona sama sobie gra, sama pisze, sama śpiewa. I ona wydała potem chyba ze 2 płyty. Cały czas gdzieś szuka jeszcze swojej drogi. Pokazuje się w różnych... Proszę, ja nie chcę skłamać, ale w pewnym momencie w półfinałach Voice of Poland było chyba aż 9 osób, które przeszły przez konkurs Agnieszki Osieckiej, a 2 wygrały to, czyli Sikora i Osińska. Czyli jedna była pierwsza, druga. Więc był taki moment, kiedy w ogóle tymi wszystkimi telewizyjnymi dużymi rzeczami zawładnął konkurs na Agnieszkę Osiecką. Ale też nie musimy sobie chyba przypisywać jakiejś wielkiej zasługi, dlatego że po prostu ludzie śpiewający, którzy się chcą temu poświęcić, szukają w ogóle jakichś dróg przebicia. Więc albo przyjdą do nas, albo przyjdą do wielkiego show telewizyjnego, ale będą właściwie, to w tej chwili stała się jedyna droga promocji, wytwórnie płyt, które są już niedochodowe, nie dbają o kariery, nie zajmują się rozsławianiem kolejnych ludzi, nie inwestują w tych ludzi. Oni muszą się sami jakoś rozepchać i oczywiście w tym dobrym znaczeniu muszą sami się pokazać. Na szczęście jest trochę internet i są te konkursy, do których oni przyjeżdżają, bo często jest tak, że ci, którzy tutaj wygrali też Festiwal Piosenki Aktorskiej, wygrali Festiwal Poezji Śpiewanej czy Festiwal Piosenki Studenckiej. Zawsze te parę osób każdego roku trochę jeździ tu i tam. Niektórzy nawet przestają jeździć, potem znowu zaczynają jeździć, kiedy im się trochę gorzej powodzi albo kiedy chcą jeszcze wypróbować pewne rzeczy, więc Więc tak czy inaczej taki konkurs, który jest przede wszystkim, on ma taką jasność, dlatego że zarówno Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, mówię o nim dużo, dlatego że to jest, z tym festiwalem też jestem związany prawie od początku. Do dzisiaj co roku go oglądam, albo co roku to selekcjonuję, w tym sensie, że jestem albo w jury, które wybiera ludzi do finału, albo w tym, które ocenia. Jestem cały czas w Radzie Artystycznej tego festiwalu, ale na przykład ludzie mają dużo większy problem z wybraniem się do Wrocławia, ponieważ pojęcie piosenki aktorskiej nie jest jasne do końca. W zasadzie zawodowcy powinni. I wielu ludzi nie wie, czy jechać, czy nie jechać, z jakim repertuarem. Mają straszny, wielki znak zapytania w głowie, mimo potężnego potencjału i często właśnie bardzo źle trafiają, bo się zaczynają przebierać, coś robić szalenie takiego aktorskiego, co im często nie leży. Powstają z tego bardzo nieprawdziwe wypowiedzi. U ludzi, którzy mają naprawdę swoją szczerość i prawdę i gdyby po prostu zaśpiewali piosenkę, być może zrobiliby znacznie większe wrażenie niż silenie się na teatralizację tego wszystkiego. Chociaż Bartek Porczyk, gdyby się nie przebrał, to nie wiem, czy by od razu był nie, zauważony. Nie, bo to jest i tak, oczywiście, że tam niektórzy trafiają w punkt, potrafią jakoś połączyć prawdę z udawactwem, z przebraniem się i tak dalej, szczególnie jeżeli piosenki są groteskowe, dowcipne. To znaczy tam, gdzie jest kabaret, to trzeba połączyć te dwie rzeczy. Ale mówię o tym, że czasami bardzo dobrzy wokaliści, dobrzy aktorzy przyjeżdżają tam i repertuaru, bo wymyślają coś tak dziwnego, że no jakby stajemy trochę bezradni wobec tego i nie wiemy, co się tam stało i dlaczego coś się stało, a trochę to polega na tym, że ci ludzie nie bardzo wiedzą, z czym jechać. Festiwal piosenki studencki też nie jest już właściwie dla studentów. Jest on otwarty dla wszystkich. Co to dzisiaj jest piosenka studencka? Też bardzo trudno sobie na to odpowiedzieć. No może kiedyś to miało znaczenie fundamentalne, bo to też był taki opozycyjny ruch. Nawet bardzo silnie. Poezja śpiewana też, kiedyś poezja śpiewana była zamknięta, pewnie na Asneku się kończyła, czy na Leśmianie, a teraz już na poezji śpiewanej jest i Osiecka, i Kofta, i Przybora, więc już nie jest to tylko poezja, ale wchodzą tak zwane teksty. Oczywiście najczęściej tych autorów, których granica między poezją a tekstem jest dosyć płynna. Więc tak czy inaczej, tylko w tym naszym festiwalu i my może w festiwalu imienia Kaczmarskiego, to jest bardzo jasna sytuacja, bo po prostu trzeba przyjechać zaśpiewać piosenkę z tekstem Agnieszki Osieckiej, więc bardzo ludzie dużo się garnie i to z różnych półek, bo i przyjeżdżają masa aktorów, ale też i masa absolwentów czy uczniów katowickiej szkoły jazzowej. Bardzo dużo ludzi, którzy się zajmują popem i aktorstwo ich w ogóle nie interesuje. I to ma też swój smak, bo wychodzi 10 osób i każdy jest trochę inny, każdy reprezentuje jakąś zupełnie inną szufladę, a w sumie powstaje jakieś bardzo ciekawe zjawisko taka tajemnica na tym wisi, że te koncepty są właściwie czasami jak przedstawienia, chociaż każdy jest z innej bajki i ten repertuar jest jakiś zupełnie przypadkowo ze sobą złożony. No tak, ale niekiedy są to po prostu ludzie, którzy lubią śpiewać, umieją śpiewać, kochają Agnieszkę Osiecką i później tym chyba się nie zajmują. Ja pamiętam, że zachwyciła mnie na którymś z tych konkursów dziewczyna, która kończyła AWF. Ona, nie wiem, oprowadzanie wycieczek, nie wiem, jak to się nazywa. No, w każdym razie taki szczególny rodzaj szkoły. A nazwisko? Ja wiem, że były tam dziewczyny po AWF-ie. No, ale Beata Lerach? Beata Lerach, tak. Beata Lerach wygrała jeden z konkursów. Wygrała przedtem też i Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie i w ogóle miała taki okres, że wygrywała wszystko, gdzie się pojawiła i rzeczywiście jest prawdą, że ona troszeczkę odeszła od piosenki i chyba nawet nie wystąpi w tym roku, bo jest w ciąży. Aha, no to cudownie, fantastycznie, to bardzo się cieszymy. Poruszyłam taki moment, znaczy motyw, dobrze. Ale to nie jest osoba, która zrezygnowała ze śpiewania. Ona ciągle mieszka we Wrocławiu i co jakiś czas widzę na afiszach, że śpiewa swoje recitale. No ale ciągle patrzę na te pierwsze miejsca, to tylko Marcin dostał, Januszkiewicz, pierwsze miejsce? No, pierwszą nagrodę, przepraszam bardzo, tak nie wiem. Jeśli chodzi o mężczyzn? Tak. Nie. No poczekaj, ja ci mogę wszystkich wymienić. To będzie może być nudne dla państwa. Marta Górnicka, do której jeszcze powrócimy. Katarzyna Warno, Agnieszka Greinert, Magda Kumorek, Katarzyna Walczak, Magda Smalara, Klementyna Umer. W szóstym nie wiem, bo nie byłam w stanie tego złapać jakoś. Oczywiście to są wszystko wiadomości ze strony Fundacji Okularnicy, ale ten szósty mi się nie wyświetlał. Beata Lerach, Małgorzata Czajka, Katarzyna Dąbrowska, Goszycka? Jakoś nieładnie sobie zapisałam. Emilia? Emilia, była Emilia, ale chyba nie Goszycka. No, w każdym razie Goszycka na nazwisko. Goszczyńska. Goszczyńska. Tak, była. Przepraszam. Alicja, jeżeli któraś z pań została dotknięta przeze mnie, przepraszam. Alicja Pyziak, odwracam karteczkę. Dominika Kasprzycka. Tak. Joanna Kaczmarek. Też. Wtedy Niedźwiedź był w jury zresztą i Włodek Pawlik. Marcin Jaszkiewicz, to wiadomo, to 14. No i teraz dalej. Dominika Barabas. Jest. Jest. 16. Paweł Ruszkowski. No właśnie. I drugie miejsce wtedy otrzymała Julia Rybakowska z Poznania. Twojego teatru nowego w Poznaniu. Tak. Katarzyna Lasak, Karolina Micor i Joanna Ewa Zawłocka. Tak jest. To był 19. Także był drugi mężczyzna. Dwóch panów. Było jeszcze, bo byli nagrodzeni drugimi nagrodami Kuba Blokarz. Tak, Tomasz Stańczyk. I Tomasz Stańczyk, tak. Jeszcze było... Słabiutko, panowie. Można śpiewać Osiecką, naprawdę. Zachęcam. No, ale Piotr Rogucki, jeden z najsłynniejszych polskich wokalistów, też był w finale Osieckiej. No tak, ale nie otrzymał pierwszego. No, jak powiedziałem, był w dziesiątce. Dla mnie jest nagrodzony. No, ja uważam, że wszyscy oni są laureatami i ja naprawdę nie, to nie jest jakaś kokieteria. No, ponieważ wiem, że werdykty nie zawsze oddawały to, co... Ile w ogóle można być obiektywnym w tej sprawie, ale to, co wszyscy czuliśmy, więc nie ma co uważać, że pierwsza nagroda to jest jakiś, że coś, że odstaje od całej reszty tej dziesiątki finałowej w taki wielki sposób. Czasami tak było, że ktoś rzeczywiście jakoś mocno wyróżniał na tle innych, ale zazwyczaj było tak, że ja do końca absolutnie nie byłem w stanie wytypować, kto wygra ten konkurs i bardzo się cieszyłem, że nie jestem jurorem. No tak, bo ty właśnie też w co po dzień nie jesteś jurorem, ja nie jesteś reżyserem. Ja nie jestem na żadnym etapie jurorem, oprócz tego pierwszego etapu, gdzie wybieramy ludzi. Selekcjonerem. Jestem raczej selekcjonerem i nie chcę być tym jurorem, dlatego że ja się zżywam z tymi ludźmi, tracę też dystans do nich. Jeżeli kogoś, to jest podświadome, jeżeli ktoś, czy jakaś piosenka ci się podoba w wykonaniu kogoś, którego barwa głosu, jakaś kultura muzyczna, czy swing naturalny ci się podoba, to być może twoja chęć zagłosowania na tą osobę przeciągnie, odciągnie od innej osoby, która śpiewa w jakimś stylu, który ci się mniej podoba, ale na przykład jest równie wspaniale śpiewany. Dlatego, jak powiedziałem już na początku, ja tego podziału na te nagrody, to ja go tak traktuję dosyć obcesowo. To przepraszam, chciałam jeszcze o nagrody zapytać. Ale proszę. No wiesz, bo mnie interesuje, że taki link z tego, co się dzieje w Sopocie, do tego, co się dzieje w Warszawie, pomiędzy tym nieregulaminowym jury, do którego od czasu do czasu mnie państwo zapraszają, a tym regulaminowym jury, które w Sopocie nie było i słucha tych ludzi po raz pierwszy tej dziesiątki. Czy istnieje jakaś, jakby to powiedzieć, weryfikacja tych naszych sądów czy ocen w Sopocie? No bo my jesteśmy tacy nieprofesjonalni. My sobie siedzimy, jest nam dobrze, pijemy sobie herbatkę. Ale jesteście profesjonalni. Dlaczego? A tu dziennikarka polonistka, a tu przyjechał ktoś do Sopotu, więc go też zapraszasz, bo ma nazwisko. Nie, jest fajnie. No, ale to są ludzie przeważnie, którzy są w jakiś sposób związani z kulturą. No, nie, tego typu rzeczy nie muszą oceniać muzykolodzy, bo kłopot, bo... No, ale muzycy przeważnie, prawda? Śpiewa. Ale właśnie bym też przestrzegał przed tym. Muzycy będą, znam, bo przychodzą tam, jest w Sopocie, jest cała masa naprawdę wybitnych polskich muzyków, łącznie z Leszkiem Możyrem, który też wpadał do nas czasem posłuchać tych konkursowiczów. Był też chyba, w którym żyli. Jest Hania Banaszak, co i tak dalej. No, jest masa ludzi, pani Renesant. Tak, jest na każdym, jest co roku. Jest Ewa Wiśniewska. Ewa Wiśniewska, więc przychodzą ludzie, którzy po prostu się zajmują sztuką. I wolę takich, którzy się zajmują sztuką, niż jakby wybiórczo zajmują tylko muzyką. Dlatego, że często tak jest, że muzycy pół godziny będą rozmawiać o tym, że w tym utworze akurat akord jeden był troszeczkę inny, bo miał, nie wiem, seksta, a nie septymę. I że to już dyskwalifikuje tego, który śpiewa. No ja tak nie dokonam. Znaczy oczywiście, że my bardzo przestrzegamy. No nie można fałszować. No. Bardzo przestrzegamy tego, żeby te utwory nie były, znaczy, żeby one były przearanżowane w takim stopniu, w którym jeszcze jest całkowicie odróżniany zamysł kompozytora. To znaczy, że melodia i harmonia, ta zasadnicza melodia i ta zasadnicza harmonia pozostaje nienaruszona. Oczywiście można tam coś wcisnąć między dwa akordy, jeszcze jakiś trzeci akord lub dodać tym, które są, ale zazwyczaj bardzo pilnujemy tego, czy ten utwór jest tożsamy. To znaczy można go podpisać nazwiskiem kompozytora, który go zrobił, bo przecież czasami można utwór tak odkręcić, że właściwie już nie powinno się podpisywać tym kompozytorem. Więc dbamy o to, ale nie jest to rzecz najważniejsza. Najważniejsze jest to, czy ci ludzie tymi piosenkami opowiadają swój świat i ten zmieniający się ciągle świat. I co roku jest troszeczkę inna sytuacja i na świecie, i polityczna. Niektóre teksty nagle, nie wiem, wobec dramatu uchodźców zabrzmią zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy tego nie było. I tak jest ciągle. Jeżeli wróci cenzura, jeżeli coś się stanie dookoła takiego, co nie wiem, było bardzo podobne, chociaż jest zupełnie inne do tego, do czasów, w których żyła i tworzyła Agnieszka Osiecka, to znowu niektóre teksty wypłyną i okażą się nowe. I to jest jedna rzecz, czyli przyglądanie się temu, jak one brzmią współcześnie, a drugie to jest przyglądanie się tym ludziom, co oni wnoszą, co oni są, jaką mają aurę, jaki mają flow, jaką mają chemię, bo tam też się dzieją przedziwne rzeczy. Naprawdę, przyjeżdżają ludzie, którzy są bardzo zaskakujący jako ludzie i jako wykonawcy. Czasami wydaje się, że ten konkurs jest tak niesposowany, że jest jakaś dziewczynka, która ma, nie wiem, 16 lat, bo taki jest limit wieku, a inna bardzo aktorka, która już była w wielu teatrach i ma 35 lat i są jacyś dziwni faceci w małej ilości, ale też na przykład zajmując się jakąś wybitnie tylko rockową muzyką, które w ogóle by się wydaje, że do takich tekstów Agnieszki Osieckiej nie pasują. I to wszystko jakoś się klei w taki coś specjalnego i oglądanie tego właśnie, to jest szczególnie dla mnie, między tym pierwszym spotkaniem z nimi, tu jeszcze na tym, potem przez rozmowy z nimi, potem przez dyskutowanie, kłócenie się czasami, mówienie im rzeczy nieprzyjemnych i z tego, co się potem z tego robi, jak publiczność na to reaguje, no to jest to, co jest najciekawsze w tym konkursie. Proszę pamiętać, że tam jedną z ważniejszych nagród jest nagroda zupełnie poza regulaminowa, bo ona nawet nie ma wymiaru finansowego, to jest nagroda publiczności. Nagroda publiczności. Tam na każdym przedstawieniu są rozdawane kartki i ludzie sobie typują co najmniej 3 osoby, które im się podobają i na podstawie tego po tych 8 koncertach zostaje wyłoniony osoba, której nagrodą jest za przyjechanie czy przybycie na następny, jako support na następny konkurs. Więc czasami ci ludzie bardziej walczą o tą nagrodę publiczności niż jakiekolwiek wszystkie inne nagrody. A przecież tej nagrody publiczności nawet specjalnie nie podajemy do... nie opowiadamy. Zostawiamy dla siebie w Sopocie. Zostawiamy dla siebie. I niektóre osoby, które tutaj są na tej liście tych laureatów, nie dostały nagrody publiczności, a jest sporo tych, którzy dostały nagrody publiczności i bardzo wbiły się w naszą pamięć, których na liście tych nagrodzonych nie ma, więc z tymi nagrodami jest tutaj różnie. Natomiast rzeczywiście jedna ciekawa rzecz byłaby do sprawdzenia, ale tego nigdy nie zrobiłem. Jak dalece różnią się werdykty dziennikarzy w Sopocie z werdyktami w tym. Ale no to musiałam przeprowadzić jakieś studia porównawcze. Tak, dokładnie. Bardzo się to nie rozmijało. Znaczy, były oczywiście tak, że gdzie dziennikarze dali pierwsze miejsce komuś, kto nawet nie był potem w pierwszej trójce, ale zawsze to była osoba, która, jak wiem, o które żyli się kłóciło, więc wydaje mi się, że jednak ludzie, którzy są, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, z branży i słuchają piosenek i trochę się na tym znają, bo tak po prostu jak zwykli odbiorcy, dobrze wyławiają te takie rzeczy, które czasami też nie dla każdego są oczywiste. No cudownie, w takim razie już nie mamy kompleksów, przynajmniej ja już przestaję mieć, jeżeli chodzi o te nasze wybory. Wracam do pierwszego konkursu, bo tutaj niestety nie znalazłam żadnej informacji na temat laureatki, a znam osobę o podobnym imieniu, a właściwie identycznym imieniu i nazwisku. A ja mogę wszystko powiedzieć, chodzi o Górnicką. Marta Górnicka to jest dziewczyna, która ukończyła szkołę aktorską w Warszawską Akademię i reżyserię chyba, a może nawet na pewno skończyła tą reżyserię i ona w tej chwili prowadzi taki teatr, który się, nie wiem jak nazywa, ale jest chórem kobiet. Mhm. I oni jeżdżą po całym świecie, zdobywają duże nagrody, to jest to nie ma tam stałego zespołu, to za każdym razem ta ilość tych kobiet, bo to same kobiety śpiewają. Amatorki w większości. Ale też i zawodowe aktorki tam współpracują, tylko które może odeszły z teatrów i tak dalej, bo ponieważ ten teatr jest wędrowny, więc nie każdy, kto jest etatowo zatrudniony i każdy robi bardzo poważną i porządną i bardzo znaczącą robotę jako reżyserka. No dobrze, to ja o Marcie Górnickiej, reżyserce chórów, wiem trochę. Natomiast nie byłam pewna, czy to jest ta sama osoba, tak, bo nie było żadnego linku, znowu mówię. Tak, jest, to jest dokładnie ta sama osoba. No to fantastycznie. Teraz hymn do miłości zrealizowała w Teatrze Poznańskim, ale nie twoim. No. W Teatrze Polskim u Macieja Nowaka. Tak. Wyobraź sobie. No i też podróżują. No to, proszę państwa, to tyle może o laureatach, bo jeszcze można by o wielu rzeczach porozmawiać, a dopiero jest 21 minut po pierwszej. No to powróćmy do naszego leitmotivu. Kogoś, kto już nie może słuchać Stachury, bardzo przepraszam, ale ja uwielbiam tę pieśń. Zobaczymy, jak tutaj wykonawca będzie radził sobie ze słowami Edwarda Stachury. Życie to jest teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są wam. Ty i ja. Ty prawdziwe nie uranisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty gra. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty gra. Dzisiaj bankiet u artysty, ty się tam wybiera. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamkną, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwe nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I nie zaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat. No to ja sprawdzę tego leitmotivu. Bardzo dziękuję. To jest jedna z moich ulubionych pieśni. Słowa Lars Stachura, muzyka nasz gość. Jacek Różański. A tu Jacek Różański, brawo. To wykonał i to jest... No właśnie. Proszę? Właśnie, słucham, słuchajcie. Nie, no to czy uważam, że to jest porządek słów, taki, jaki powinien być. No ja mam rękopis Edwarda Stachury, bo on mi przysłał ten tekst z Danii, czy skądś, w każdym razie jest jeden z listów, w którym on jest od góry do dołu już w tej ostatecznej wersji napisany, więc bo w druku się zawsze mogą zdarzyć różne rzeczy, no ale mam rękopis i tam jest tak, jak śpiewa Jacek Różański. No jest jeszcze parę wersji tej pieśni i bardzo dobrze, bo to wam, że tak powiem, do ZAIKS-u wpisujemy, także proszę przyjąć od nas prezent, zaraz powiem z jakiej okazji. Ja niedawno widziałam taki fragment koncertu, oczywiście w internecie, bo nie byłam we Wrocławiu wtedy, kiedy był Europejską Stolicą Kultury, znaczy byłam raz, ale tak powiedzmy półgębkiem i widziałam wykonanie wspominane już dzisiaj przez nas Natalii Sikory z Samborem Dudzińskim. Oni to zrobili z takim hollywoodzkim stylu. No ale tam to ja to też chyba widziałem, tylko że tam trochę zapominali chyba tekstu. No ale tak ładnie grali. Jeszcze taki deszcz tam padał, bo to było na stadionie, wiesz co. W jakiejś panice wypowiadali trochę słów, które nie są autorstwem Edwarda Stachury. Ale muzyka była twoja, zdecydowanie. Nie fałszowali. Tak. Mnie się to niezwykle podoba i bardzo chciałabym mieć taką wersję do odtwarzania w radiu, bo oczywiście ta wersja, która jest w internecie, troszkę się nie nadaje. No jeszcze powrócimy do leitmotivu, bo leitmotiv musi się powtarzać, ale no przypomnijmy, że te Teatry 2 to po pojutrze, czyli od poniedziałku, natomiast Sopockie Lato Teatralne zakończy się 27 sierpnia, no tak, żeby państwa nie tylko dobrymi wiadomościami raczyć, to już będzie koniec niestety lata teatralnego, a 23 sierpnia. A co będzie się działo 23 sierpnia? W Sopocie? Nie, to w ogóle. W swoim życiu. No i 23-8 to jest, tak? No. A to ja urodziny na pewno będę. Tak, i to okrągłe w dodatku. Tak, 70. No, więc wszystkiego dobrego, że tak powiem, a priori. Dziękuję. Nie będzie mnie już wtedy w Sopocie, bo ja swój pobyt kończę chyba 14, kiedy dajemy premierę nowego spektaklu. W którym zresztą też jest dwóch finalistów z Osieckiej, czyli Arkadiusz Brykarski i Magdalena Piotrowska. Więc zresztą ja wracając do Osieckiej trochę i do tego, kto został, kto nie został, kto pracuje, kto nie pracuje, to ja większość swoich przedstawień obsadzam ludźmi, którzy właśnie są laureatami, których znalazłem przy okazji tego konkursu. Arkadiusz Brykarski chyba nie. Nie, oczywiście, że był w finale. Absolutnie tak, śpiewał Salto. Już jako aktor Teatru Wybrzeże? Już jako aktor Teatru Wybrzeże, tak. No, to uważamy, że powinieneś spędzić jednak ten dzień w Sopocie, jak najbardziej. Tym bardziej, że to jest ta druga... Ale ja się nie urodziłem w Sopocie, tylko w Warszawie. Aczkolwiek, tak. To jest ciekawostka, zaraz po urodzeniu przenieśliśmy się wszyscy do Sopotu. Nie ponieważ, możliwe. Oj tak, mój ojciec był komandorem marynarki wojennej przez jakiś czas i ja jestem takim tutaj niby warszawiakiem, ale... Ale jako kompletne niemowlę przez rok. Ciągnie wilka do lasu, po prostu. Przepraszam bardzo. No dobrze. W każdym razie ty odpowiadasz zazwyczaj za tę sierpniową część Sopockiego Lata Teatralnego. Jak to jest w tym roku, kiedy to całe lato jest muzyczne? To znaczy, było kilka takich lat, kiedy ja szefowałem tej... Dzieliliśmy się z Andreą Chodlą na wyraźnie na dwa Znaczy on miał chyba obsługiwał więcej, bo pierwszy miesiąc lipiec, ja potem sierpień, a jeszcze końcówkę tego sierpnia czasami zahaczał o wrzesień. Natomiast już od dawna tak nie jest. To jest spowodowane głównie brakiem pieniędzy. Ten teatr ma bardzo duże kłopoty. Miasto Sopot daje oczywiście jakieś pieniądze na utrzymanie tego teatru, ale dalece niewystarczające. Sponsorzy teraz od wszystkich niszowych rzeczy uciekają, raczej odnajdują się w sporcie albo w innych masowych imprezach. No, Teatr Atelier ma 110 osób, jak się dostawi dodatkowy rząd, więc rzeczywiście to nie jest... Mówimy o widowni. Tak, mówię o widowni, no ale to też sponsorzy szukają stadionów pewnie, żeby pokazać swoje billboardy. I ja nie odważyłbym się wziąć w tej chwili jakby do dyspozycji całego miesiąca w Sopocie i odpowiadać za program i repertuar. Tym bardziej, że większość ludzi trzeba prosić, żeby tam przyjechali, zagrali za wpływy z kasy. No a jakie mogą być wpływy ze 100 osób? No więc umówmy się, że większe zespoły i znani ludzie, którzy tam przyjeżdżają, bo robią to bardziej dlatego, że jest to bardzo świetne miejsce kultowe. Też oczywiście w cudzysłowie o tym mówię, ale na pewno wielu ludzi chce tam pojechać, zagrać, nawet nie zarabiając pieniędzy, tylko dlatego, że to jest teatr imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie, który jednak wyrobił sobie przez tyle lat ogromną markę. No ale było tak, że z punktu widzenia tego, co dzisiaj teatr ma, to pławiliśmy się niemal w pieniądzach. Mieliśmy też dużego sponsora na samym początku, Elko Hestie. No wtedy bardzo to łatwo było robić lata teatralne. Teraz jest rzeczywiście bardzo trudno. A ja czasami nie mogę nawet znieść tego, że się kogoś zaprasza i potem się rozlicza i wręcza się jakieś takie malutkie zupełnie pieniądze. I to jest dla mnie jakoś psychicznie trudne do wytrzymania. No, zostaję tylko w tym sensie, że jestem ciągle doradcą Andrzeja i Basi Wiśniewskiej w tym, co oni chcą ściągnąć. Często im coś podpowiadam, często tam kogoś wysyłam, czy próbuję w tym swoim miesiącu, w cudzysłowie swoim miesiącu, no... Dwa tygodnie zajmuje, bo jest jeden tydzień jest Osiecka i drugi tydzień to jest zawsze jakaś moje przedstawienie, więc w tym roku będzie Bar Macabre, więc dzięki naszym aktorom zdobyliśmy dodatkowe pieniądze. Aha, kto wystąpi więc? Katarzyna Żak. To ona nam najwięcej wniosła w wierz. Proszę, dziękuję pani Katarzyna. Tak jest. Jest Krystyna Tkacz. Jest. I to trzecia kobieta to jest Magdalena Piotrowska, którą już wspomniałem. Jest Arkadiusz Brykalski, Sławek Maciejewski i Jan Janga Tomaszewski. Sześciu aktorów i czterech muzyków. No, apele już wielokrotnie wygłaszaliśmy, to już od wielu lat. To nie jest tak, że w tym roku zapaść finansowa. Oczywiście w tym roku pewnie jest najgorzej. Ja najbardziej boleję z tego powodu, że nie ma żadnego spektaklu tak zwanego dramatycznego, czyli no nie tak, muzycznego. Ale ten spektakl dramatyczny jest spektaklem drogim. No, wiem, że z tego powodu, oczywiście. Ja bym też chętnie tam robił jakieś piękne przedstawienia z dekoracjami, choć w tym roku się chyba nawet po raz pierwszy zdecyduję na... No jestem umówiony ze scenografem, panem Cichockim, że coś tam zbudujemy, żeby... Ja robię taki teatr na gołych ścianach, ale to też wszystko wynika trochę z nędzy, a trochę też i z tego, że potem możemy się z tym gdzieś ruszać, bo Teatr Atelier nie ma swojego transportu, nie ma też gdzie składować dekoracji, gdyby one były, więc ileś lat z rzędu wymyślałem przedstawienia, które są tak proste scenograficznie, że można je zapakować do jednego samochodu, do bagażówki. Więc, ale to też jest męczące po pewnym czasie, bo ile można mieć pomysłów na taką prostą dekorację, czy na brak tej dekoracji. W pewnym momencie chciałoby się i ludzi ubrać, i mieć kogoś, kto zrobi makijaże i tak dalej, i tak dalej. No więc w tym roku trochę będziemy usiłowali to zrobić. Ale czy to się uda, to jeszcze wszyscy liczymy. Mniejszy kłopot jest z aktorami, którzy chętnie przyjeżdżają do Sopotu i w zamian za to, że sobie posiedzą tydzień nad morzem, są gotowi nawet dopłacić. Absolutnie znamy takie osoby, proszę, proszę Jerzego Satanowskiego, który... No, miłość do miasta, ja wiem, idea. Jakieś takie poczucie, że to musi się toczyć, bo inaczej zaleje. Nie lubię o tym mówić, ale też jestem bardzo wysokim sponsorem Teatru Atelier, nie biorąc za swoją pracę od kilku lat pieniędzy. Więc, a czasami jest to dużo, bo i kierownictwo, i aranżacje, i scenariusz, i reżyseria, i wymyślenie, i siedzenie tam na miejscu, i dłubanie tych dekoracji z niczego. Więc to jest kupa roboty, no ale jestem tak silnie przywiązany do tego miejsca. No, i tyle. Od początku jesteś tak, tak. Ja w ogóle... Andrzej jeszcze tam nie miał teatru, kiedy on zaczął swój, wtedy jeszcze w Teatrze Miniatura pracował, jego pierwsze przedstawienie było z moją muzyką, więc no, znamy się bardzo długo i no i też czasami widząc, że nie ma tych środków, mam ochotę powiedzieć, no nie, to nie jadę w tym roku już do Sopotu, bo już nic nie możemy zrobić, no. Ale potem jakoś robimy wszystko, co jest możliwe, żeby się zmobilizować i jakoś dwa kolejne lata mamy tak, że już chcieliśmy odwołać, ale w końcu się coś... Nie mówię o całym lecie, ale że chciałem, żeby była już decyzja, że nie robimy czegoś, a potem jakoś spazmatycznie szukając środków udawało się coś zdobyć. Jak jeszcze rok, czy dwa lata wcześniej robiliśmy Bukartyka, stawienie, nasza na zdanie sterowana, to nagle sam Bukartyk znalazł jakiegoś sponsora, który dał nam 10 tysięcy i mogliśmy... Mój Boże, ale co to jest? No niepotrzebnie może wyzywam imię Pana Boga na daremne, bo jednak chodzi o pieniądze. Tylko czy aż, ale w innej strefie, że tak powiem, skojarzeń. No nie, dzisiaj to jest troszeczkę oczywiście codzienność. No pieniądze trzeba poszukać robiąc projekty. Ja tego nie znoszę, ale jakoś się do tego przyzwyczaiłem, że trzeba szukać partnerów, pieniędzy, trzeba być jakby bardziej menadżerem też i przedsięwzięcia i więcej czasami to organizowanie wszystkiego dookoła zajmuje czasu niż reżyserowanie, bo my tam też przez to, że to jest taki tata, a nie inny, musimy w poniedziałek wejść, a w środę mieć premierę, więc dwa dni to jest coś upiornego. W połowie drugiego dnia wydaje się, że tej premiery na pewno nie będzie, a potem nagle jest, więc też to jest niesłychane doświadczenie, jak w takich pionierskich warunkach można w końcu coś zrobić i że to się jakoś udaje, ale to też się udaje tylko dlatego, że ci ludzie, z którymi ja pracuję, po prostu jakby dużą część tej pracy robią sami. Przyjeżdżają już z jakimiś gotowymi pomysłami, to trzeba oczywiście stworzyć sytuację i tak dalej, ale ja nie mam takiego lęku, że nagle utwór nie będzie wymyślony, że nie będzie postaci, że oni nie wniosą czegoś swojego, więc mając oparcie oczywiście w takim swoim hipotetycznym zespole i w tym, że tam w tym rzutem tam na taśmę no wszyscy starają się zrobić wszystko najlepiej jak się da, w końcu co roku, prawie co roku jakąś premierę robię w Teatrze Atelier, nawet nie policzyłem ile tam zrobiłem tych przedstawień, ale zdaje się, że chyba w żadnym innym teatrze nie zrobiłem tak dużo. Za co ci bardzo dziękuję, bo to jest miejsce, które się kocha po prostu. No, jak się już raz zwiążesz, to, no, to jak ta młodzież, która powraca. Powracasz, będąc staruszką, staruszkiem do wyboru i gdzieś tam w piasku się zakopujesz. No, oczywiście żartuję teraz, bo... No, 30 lat prawie... No, 24. No, 24 sopockie lata teatralne, no tak. A przedtem był Teatr Atelier jeszcze no sam. Tak, a jeszcze przedtem, jak powiedziałem, jeszcze była pierwszy zespół, czy pierwsza premiera Teatru Atelier była w miniaturze, w Teatrze Miniatura, jeszcze poza plażą sopocką, więc na pewno te 30 lat się już uzbierało. To no sprawdzimy. Z Andrzejem jesteśmy umówieni w najbliższą niedzielę. Będziemy przygotowywać z jego punktu widzenia to 24 sopockie lato teatralne. To teraz, skoro obchodzimy twoje urodziny, a priori to zaproponuję piękną pieśń, ale to ty, poprosiłam, żebyś ty przyniósł płytę, bo już nie chciałam sięgać do internetu. Panie Obłoczny, to z płyty jakiej? Dziękuję za świat. Znaczy, no, to jest druga edycja płyty, która pierwsza jakoś inaczej się nazywała przedtem. Nieważne. W każdym razie najpierw wydaliśmy... Z życiem w tytule, moim zdaniem, było apetyt na coś, nie? Apetyt na życie to też była płyta właśnie z tymi piosenkami, które Agnieszka napisała dla teatru Atelier. Natomiast Nie żałuję chyba się w pierwszej wersji. Nie żałuję, tak. Nazywała tej płyty, ale potem dołożyliśmy utworów, dograliśmy trochę i powstało Dziękuję za świat. I tam wtedy właśnie nagrałem, sam śpiewając ten utwór. A ten utwór to... To było Zdarcie Pierza z spektaklu, który za tuż po śmierci Agnieszki Osieckiej zrobił Andrzej. Ja pisałem do tego muzykę i tam kilka tekstów się pojawiło. Jej teksty piosenek, czy jej tekst był? Tam jest jej tekst sztuki, która była trochę niedokończona. No właśnie oni mieli nad nią pracować i miała zostać dopracowana do takiego momentu, że można ją pokazać na scenie, ale Agnieszka w międzyczasie odeszła, więc Andrzej zdecydował się zrobić przedstawienie z tego, co zostało. I tam włączyliśmy kilka utworów, kilka tekstów, które wtedy do mnie trafiły. To znaczy tekst był tekstem, ale Andrzej miał w ręku jeszcze jakieś trzy teksty, z których jednym z nich to był ten Pan Obłoczny, które zostały jakby włączone do tego spektaklu, a ja to potem nagrałem. No to posłuchajmy. Dziękuję, że przyniosłeś. Panie Obłoczny, Panie z daleka, prowadź mnie czule albo zaniechaj. Ja i tak dojdę, bo się wybieram, a ty mnie nie znasz tu i teraz. Diabeł mnie szarpie, trzyma za uszy, dokąd, wariacie, chcesz wyruszyć? A ja gotowy, ja z halabardą, hej, droga wolna, Leonardo. Co to tak dzwoni? Może to krowy, czy koniec świata? Nie ma mowy. Trzeba wędrować, póki są drogi. Ja się nie boję, mam dwie nogi. No, to ja tutaj śpiewam. Naprawdę, nierozpoznawalny. Ale pierwsza to śpiewała Teresa Budzisz-Krzyżanowska, która grała w Darcie Pierze. Tak, śpiewała to też Ewa Błaszczyk. Na zmianę z Teresą właśnie w tym pierwszym przedstawieniu, który... To się chyba właśnie nazywało Apetyt na życie wtedy, który robiliśmy wiele, wiele lat temu w Teatrze Atelier, a teraz Andrzej to zrobił we współpracy z teatrem w Częstochowie i bardzo jestem ciekaw, z jakimś silnym wzruszeniem pewnie obejrzę ten spektakl. Tak, no, pierwszy pokaz jest 4, wtedy kiedy otwiera się lato, a tak zwana premiera, bo Andrzej jest przewrotny. Najpierw gra, a potem daje premierę. Ale tam jest cały... No, z Osiecką jest podobnie. Gramy, a na ostatni dzień jest koncert galowy. Te przedstawienia, które ja przygotowuję w Teatrze Atelier, też mają taką samą rutynę, to znaczy, że najpierw gramy, a na końcu ostatnie przedstawienie jest premierą. I to jest akurat, to jest słuszne też od strony technicznej, dlatego że no, po prostu ten pierwszy spektakl jeszcze jest zbyt gorący. Tam nie ma w czasie tego lata teatralnego odpowiedniego czasu, nie ma tak jak w teatrze, że się tygodniami coś przygotowuje i premiera oczywiście może być pierwszego dnia, a tu jest pierwszego dnia, patrzymy, czy się nie rozleci wszystko. Dopiero dalej. Też oczywiście dojrzewają te spektakle na tyle. Nie mamy żadnych prób generalnych, tak jak w teatrze z publicznością i bez publiczności, więc ta droga jest słuszna. Myślisz, że już można bilety kupować? Na co? Na wszystko myślę, że można wszystko, kupować. Znaczy, myślę, do teatru Atelier, który żyje dopiero wtedy, kiedy zaczyna się Sopockie. Chyba właśnie się rozpoczęła sprzedaż biletów. Ja myślę, że to szybciutko się rozejdą, ale to ciągle za mało, żeby utrzymać przy życiu teatr. Także pomyślmy, proszę państwa. No, trzeba byłoby drastycznie podnosić ceny biletów gdzieś tak do 300 zł. No to tym, którzy płacą 1000 zł za pokój. Nie, a z drugiej strony wszyscy mamy takie marzenie, żeby to był teatr otwarty też dla tych ludzi, którzy nie mają pieniędzy, dla młodych ludzi, dla studentów i tak dalej, i tak dalej. Już tak te bilety są tam po 60-70 zł, co oczywiście z punktu widzenia kurortu może nie jest zbyt wiele, ale z punktu widzenia na przykład cen biletów w teatrach, no to jest dużo. No ale nie sposób w tej chwili utrzymać tego teatru bez tak drogich biletów. Może słucha nas jakiś fantastyczny, potencjalny mecenas tego teatru, nowy mecenas tego teatru. Proszę państwa, no rodzą się przecież nowi biznesmeni. Może ma 20 parę lat i chciałby. Myślę, że taki apel możemy wygłaszać i ponawiać. No ale niektóre życzenia się spełniają, więc... Prawda? Właśnie. Aha, bo życzenia. No tak. Dzisiaj składamy życzenia. To może teraz chwilkę o tobie jeszcze porozmawiamy, o twoim, ponieważ tego Stachurę tak cytowałam, to o twoim życiu ze Stachurą. Jak doszło do tego spotkania, jak to było? Pamiętasz? Nie, no pamiętam, bo to akurat opowiadałem już tyle razy, no, że... No wiem, ale w nocy w Trójce nie, no wiesz. Możesz w skrócie opowiedzieć. Bo to w Trójce mamy bardzo... Mamy kilka kart zapisanych właśnie z Trójką, dlatego że... Bogata tradycja. I to nie byle jaka, ponieważ my z Edwardem Stachurą dostarczaliśmy naszych piosenek dla ilustrowanego magazynu autorów, czy ITR się to najpierw nazywało, potem IEMAT, gdzie głównymi jakby sprawcami tego był Jonasz Kofta, Kreczmar, cała Marysia Czubaszek. No, to była kultowa absolutnie audycja i ja jako wokalista zadebiutowałem właśnie w tej audycji, bo ona polegała na tym, że ludzie sami prezentują swoje utwory, a ja po zrobieniu przedstawienia w teatrze w Kaliszu, przedstawienia właśnie z piosenkami Edwarda Stachury, nagrałem taką taśmę i wysłałem to do Jonasza i pamiętam, że oni o 3 w nocy z Kreczmarem poszli na dworzec główny w Warszawie i napisali mi telegram, że mam natychmiast przyjeżdżać. Trzeba pójść na dworzec. Straszny czas. Bo będą mnie lansować i będą puszczać te nasze piosenki. Ja przychodziłem oddzielnie z Stachurej. Przez jakiś czas współpracowaliśmy z Trójką. No a to była szczególnie dla mnie rzecz. Edward Stachura już był okrzepły w sławie, bo jednak on jako pisarz był pisarzem nawet bardzo modnym swojego czasu. No tak. Natomiast ja byłem zupełnie niemodny żaden, więc jak te moje piosenki śpiewane przeze mnie pokazywały się w tym ITR-ze, no to oczywiście z wszystkimi kolegami w Poznaniu już się gdzieś zbierali przy ogólniku. Ja dumny jak paw. No tak. Wiem, słuchajcie teraz właśnie. To ładne, ale wiesz, z Edwardem Stachurą coś jeszcze łączy cię, bo jesteście spod tego samego znaku zodiaku, tak? Bo on z kolei swoje urodziny obchodziłby 18 sierpnia, tyle że 10 lat wcześniej, 37 rocznik. No tak, no właśnie, tutaj los jakoś... No myślę o jego śmierci w tej chwili i o tym, że była to dla mnie jakaś bardzo trudna lekcja. Tym bardziej, że te wieści o tym, co się z nim dzieje i co się w końcu stało, i docierały do mnie na raty, bo ten ostatni tekst, Pogodzić się ze światem, który pisał lewą ręką po utracie palców u prawej ręki, to był jeden z tekstów, który wstrząsnął mną strasznie. Był tak niestachurowaty i tak tak smutny, przeraźliwy i tak jakby wypełniony taką przerażającą pustką u tego człowieka, który po prostu mówił, że żygał od świata, że go połykał aż do przesytu, który życie traktował jako jakieś nie największe święto, jakie wielkie namaszczenie. Nagle ucieka do tej matki, na wieś wraca, nie odnajduje żadnej urody w tym świecie i prowadzi go to powoli do samobójczej śmierci, więc pierwsze przedstawienie, które w życiu zrobiłem, to zrobiłem właśnie wokół twórczości Edwarda Stachury pod wpływem tego ostatniego tekstu, więc też ta trauma stworzyła też jakby bardzo ważną rzecz w moim życiu, że zacząłem się zajmować też robieniem przedstawień muzycznych, pewnie bez tego impulsu nigdy bym się nie odważył, ale wtedy wydawało mi się, że tak jakby chcę ludziom opowiedzieć tego swojego Stachurę, to co o nim wiem, jak go znałem, trochę innego niż taki turystyczno biwakowy sposób Stachuriady, taka była moda po jego śmierci, która to trochę chyba ocierała się o kicz i dawało mi się, że muszę coś zrobić, żeby jednak odczarować jakoś. Żeby przynajmniej próbować pokazać, że rzeczywistość była troszeczkę inna, że to nie był jakiś chłopak z plecakiem. No, tak czy inaczej wiele rzeczy w moim życiu akurat miało związek z Edwardem Stachurą. Debiut teatralny też, więc można powiedzieć, że nie wiem, co by było, gdybym go nie spotkał, ale w jakimś sensie to spotkanie zdeterminowało wszystko, co się działo później. Być może bym trafił do teatru jako opisywacz, bo na to się zanosiło. Jako student filologii polskiej pisywałem już jakieś recenzje teatralne, ale też ja właściwie zdając na filologię trochę zerwałem z muzyką i gdybym nie czytał, nie dostał od Edwarda paru tekstów przepięknych, nie wróciłbym do pisania utworu, bo ja wcześniej jako wokalista trochę i gitarzysta udzielałem się w różnych miejscach, sam zresztą pisząc i słowa, i muzykę. Jak wstałem na filologię, to przestałem pisać słowa. Na szczęście nie zdawałem do żadnej wyższej uczelni muzycznej, więc nie przestałem pisać muzyki. Tak. No, nie starczy czasu, żeby zapytać cię o twoje życie z Agnieszką Osiecką. To może zostawmy sobie to na czas Sopotu, bo przecież tam też co najmniej jedna audycja nas czeka z Teatru Atelier. Tak jest, jak zwykle, jak co tak, roku. Tak, tak, jedna taka jest. Jeden taki moment, kiedy spotykamy się w klubie Atelier czy samym teatrze. Ale sięgnijmy jeszcze po pieśń innego rodzaju Agnieszki Osieckiej, bo nie jej tekst, tylko jej tłumaczenie, przecież to też jest osobny rozdział. Oczywiście. To co, może poproszę o te konie, prawda? Prosimy. Czarne wichry dwa unoszą mnie, unoszą. Nie chcą wody pić, o jadło mnie nie proszą. Czy powietrza tak mi mało, czy mnie piekło zawołało, że pomykam jak na skrzydłach wilki płoszą. Dajcie pożyć, konie, dajcie, dajcie dożyć, konie. Na cóż, bracia, nam ten wieczny lot? Cóż mi za konie los nadarzył, jakby w nich palił ktoś, a ja żyję. będzie tak, że gdzieś w pół drogi ble wiatr mnie w końcu zmiecie i zataszczą mnie na saniach i dopalą mnie jak świece. Ech ty psie o diablej twarzy, nie poganiaj moich koni, daj mi chwilę, by pomarzyć, dorzuć drugą, żeby zmądrzeć. Dajcie pożyć konie, dajcie, dajcie dożyć konie. Na cóż, bracia, nam ten wieczny lot? Cóż mi za konie los nadarzył, jakby w nich palił coś, a ja żyłam nie dość i śpiewałam nie dość. Jestem w porę, chwała Bogu, kto by śmiał się spóźniać w raju. Czy to anioły słychać już, jak bezradośnie mi śpiewają? Czy to może dzwonek dzwoni, w pół się śmieje i w pół szlocha? Czy to ja się drę i klnę, ten zaprzęg mój, te bestie dwie? Dajcie pożyć konie, dajcie, dajcie dożyć konie. Na cóż, bracia, nam ten wieczny lot? Cóż mi za konie los nadarzył? O, pajak czarty złe, a tu dożyć się chce i dośpiewać się chce. Koniom wody by dać, pieśń dośpiewać i trwać. Jeszcze dzień, jeszcze noc, na wichurze by trwać. Koniom wody by dać, pieśń dośpiewać i trwać. Jeszcze dzień, jeszcze noc, na wichurze. O tłumaczeniach Agnieszki Osieckiej też będziemy rozmawiali, mam nadzieję, w sierpniu w Sopocie w Teatrze Atelier. Zapraszamy cię już wraz z Andrę. Właśnie to my się wpraszamy tam. Nie jesteśmy gospodarzami. A, ja myślę, że to już jest długa zażyłość. No tak, tak jest to taki związek. Zupełnie nietoksyczny, powiedziałabym. No dobrze, to było tłumaczenie z Wysockiego, tak? Tak jest. Właściwie trudno powiedzieć, czy to jest do końca tłumaczenie. Z Polszczyny. Ktoś bardziej wrażliwy na wierność oryginałowi mógł powiedzieć, że to jest właśnie z Polszczyny albo agnieszkowa wersja, choć oczywiście ja uważam, że to jest w takim sensie duchowym bardzo wierne tłumaczenie. No to musimy kończyć, bo piosenka ostatnia ma 2:47, oczywiście z leitmotivem. Śpiewała Joanna Lewandowska. Dziękujemy bardzo. Możesz jednym zdaniem zaprosić na 24. Sopockie Lato Teatralne? Jednym zdaniem? Mhm. To potem wykorzystam w różnych celach. Chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na kolejne Lato Teatralne w Teatrze Atelier w Sopocie. 24. 24. Bardzo dziękujemy. Jerzy Satanowski, kompozytor, reżyser, mistrz, był naszym gościem. Bardzo ci za to dziękuję, że zechciałeś z nami spędzić tę jedną z najkrótszych w tym roku nocy. Zaraz będzie świtało, tak więc cieszmy się tą porą roku. Leitmotiv już się przygotowuje. Bardzo ci dziękujemy. To ja jestem Barbara Marcinik. Sylwia Hej, Irena Dan, bardzo dziękujemy. Mirek Czyżykiewicz, no bez niego też trudno sobie wyobrazić. Tak jest. Teatr Atelier i Sopot.